do sześnia, do sześnia, do sześnia. Ziomek ze strefy roku, w szoku zabierasz majdan. To hip-hopowy łajdan, zabójczy jak Al-Kaida. To frajda ostra, siać postrach jak koza nostra. Z rymów kartką zapierdalać hardcore. Bo każda cięta puenta to elementarz. Każdy krwawej łaźni, oto cmentarz. Komentarz pacjenta wyrażona w patentach. Presja to agresja na freestyle'owych sesjach. Mesjasz dla jednych, a dla innych kar. Ze spokojem robi ruch i dla winnych mar. Więc opowiedź ty rozpocznie, mrocznie krucjatę. Jesteś kandydatem do pożegnania ze światem. Zatem pierdolamy, lepiej pisz se testament i czekaj. My przyjdziemy w nocy tak jak bez biega. Go książę i seryny od litości dalecy. Pomysł kurwy syny wbijające dusz przed. Na mikrofonie obdarzony mocą Luke Rainwalker. MC a la Joker rozpoczyna wojenny poker. Po tych rymach odlecisz jakbyś wciągnął kokę. To będzie złoty strzał, oto krwawy soker. Gra mistrza Luka, co za dużo gra w Duke'a. Tam gdzie lukam od razu rażę jak bazuka. Sztuka moich rymów zabija masowo jak niuka. Więc bardzo często trup leci gęsto. Wszędzie jest mięso, witam w mojej rzeźni. Właśnie jadę tych co uważają, że są nieźli. Mój styl zawodzi jak Vena Wesa Cravena. Sprawi, że ze strachu będziesz wyglądał jak Denat. Ciemna strona mocy, hard heads, emblemat. Niewyparzoną mordą, hołdujemy mordą. Straszliwie jak Mordor, walczymy z hordą tych, co robią plastik i mówią, że to postęp. Proste, że każdy taki gostek skończy po mostę. Bez litości zaciskamy im pętle. Marny tekst, za to w teledysku Lex lub Bentley. Maniury i szampan, czy bzdury i sztampa, nara. Każdy taki baran to moja ofiara. Książę najgorszy skurwiel w dziejach hip-hopu. W jednym ręku maj, w drugim zakrwawiony topór. Instynkt mordercy, no każdy z nas ma go. Kontratak, tak jak nas na go napędzalo. Więc patrz jak wieszczę jeszcze bardziej w głowieszcze czystki. I noszę śmierć wam wszystkim, kłystki. Wasza zagłada czai się w undergrounda. Z takimi moja banda walczy jak zły Tyrmanda. Wywołujemy strach graniczący ze schizą. Typy tak ciemne, że żeby nas zobaczyć potrzebny jest znów to widzą. Do września, do września, do września. Z piekła rodem napisane szatańskim kodem. Rymy są sposobem, aby zawładnąć tym globem. Gdy poznasz ich treść, to złożysz im cześć. Bo jestem złem jak 666. Niech ta wieść będzie dla ciebie przestrogo. Bo patrzę wrogo na żywot ludzki, który mój styl pochłania jak trójkąt bermudzki. Jestem nieludzki jak Hannibal Lecter. Dlatego słabych MC zjadam tym projektem. Na ogół każdą lamę załatwiam na amen. Bo najgorszych okrutności mam całą gamę. Hard head, spisuj testament. Do września, do września, do września.